kurubieni na usawa, wa abshiru furahini kupata thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, wastainu bil ghadwati war rauha, takeni msaada kwa Allah kwa kufanya amal asubuhi na jioni, wa shay'in min ad-dulja, na sehemu za usiku pia fanyeni amali jema. Mahallu shahid min hadha alhadith, inna ad-din yusrun, dini hii ni nyepesi, haina uzito wowote. Pia katika dalili zinazoonesha wepesi wa dini hii, akhraj al-imamu muslimun fi sahihihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala لما نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الposhuk ayahi ayina maana kwamba ni vya Allah vyote vilivyo mbinguni na ardhi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuh, mkidhihirisha yaliyo katika nafsi zenu au mkiyaficha, yuhasibukum bihi Allah, adha atakuhisabuni yote mnayodhihirisha kwa ndimi zenu na pia mawazo ya nyoyo zenu, mawazo yenu mabaya pia Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kuhisabuni ikiwa mna mawazo mabaya, mna madhambi. Iliposhuka aya hii, qala Abu Hurairah radiyallahu anhu fashtadda dhalika ala ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, likawagumu hilo kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakenda kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam masahaba. Fakalu ay rasul Allah kulifna min al-a'mali ma nutiq, waambia mtume wa sahaba, e mtume wa Allah, sisi tumekalifishwa katika amal tunazoziweza, as-salah was-siyam wal-jihad was-sadaqa, hizi ni amali tunaziweza, kusali, kufunga, jihadi fi sabilillah, kutoa sadaka, ni amali tunaziweza, tumekalifishwa hizi. Lakini waqad unzilat alayka hadhihi alaya wala nutiquha, lakini mtume umeteremshiwa aya hii, hatuiwezi aya hii. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuh yuhasibukum bihi Allah, aya hii hatuiwezi. Mawazo ya nafsi moyoni, mtu hawezi kuzuia mawazo hayo, kwa hiyo hili hatuliwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, aturiduna an taqulu mithla ma qala ahlu alkitabaini qablakum sami'na wa asaina, nyinyi mnataka kusema kama walivyosema mayahudi na manasara, tumesikia na tumeasi, tumekataa. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka almasir, semeni tumesikia na tumetii, tunaomba msamaha wako na kwako wewe ni marejeo. Masahaba wakasema sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka almasir. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walisposema neno hilo na aya hiyo, dhallat alsinatuhum, Abu Hurairah anasema zikalainika ndimi zao, dhallat alsinatuhum, ndimi zao zikalainika masahaba hawa, wakasema maneno hayo, aya hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba tumesikia na tumetii, tunataka msamaha wako ee Mola wetu, ni kwako wewe marejeo. Allah subhanahu wa ta'ala baadaye akateremsha aya yake nyingine, amana ar-rasulu bima unzila ilayk min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Allah akateremsha aya hii, masahaba wakaisoma. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuona masahaba walilalamika kwamba hawawezi kuzuia mawazo ya nafsi, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya nyingine, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana qal qad fa'altu rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina qal qad fa'altu ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii kwamba Allah haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa uwezo wake. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Nafsi ina faida kwa iliyofanya na ina hasara kwa madhambi iliyofanya nafsi hiyo. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, e Mola wetu usituadhibu tukisahau au tukikosea. Ala kad faaltu, Allah anajibu nimefanya hivyo, nitakusameheni mkikosea au mkisahau. Kila aya inapomalizika Allah anajibu qad fa'altu, nimefanya hivyo, mpaka mwisho wa hadithi hii. Idhan hadithi hii ni dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameondosha uzito ule ambao watu hawauwezi, watu wa kuzuia mawazo ya nafsi kila mtu hawezi. Kama walivyosema masahaba, hatuwezi jambo hilo, Allah subhanahu wa ta'ala akaliondoa kuonesha kwamba dini ni nyepesi. Akaondoa maana ya hadithi ya aya hiyo, hakuondoa aya, nasakha hukma al-aya, amefuta hukumu ya hiyo, au tukhfuhu, hukumu yake imefutwa, lakini aya inasomwa ila yaumil qiyama. Hadha huwa an-nasr, wallahu. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. متوم صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله تعالى تجاوز لأمة الخطأ والنسيان إن الله تعالى تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إن الله تعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. متوم صلى الله عليه وسلم نسيما الله سبحانه وتعالى ameusamehe umati wangu kukosea na kusahau na yale mambo ambayo wamelazimishwa, kuonesha wepesi wa Uislamu. Inna Allaha tajawaza li ummati al-khata'a wan-nisyan wa mastukrihu alayhi, Allah ameusamehe umati wangu kukosea na kusahau na jambo ambalo wamelazimishwa. Alhadith sahahu Sheikh Albani fi sahihi al-Jami' wa fi sahihi Ibn Majah. Hadithi hii ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadithi inaonesha wepesi wa Uislamu. Hukumu ni kwamba mtu akikosea jambo hapewi madhambi wala haadhibiwi, mtu akisahau jambo pia hapewi madhambi wala haadhibiwi. Kwa mfano, mtu alisahau kusali salatu dhuhur, alisahau, alishughulishwa akasahau, wala hakusikia adhana wala nini, alisahau kusali salatu dhuhur, hana madhambi. Huyu hana madhambi kwa sababu ya kusahau na lazima ailipe swala hiyo. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Kadhalik mtu alilazimishwa kuutukana Uislamu, alilazimishwa na mtu ambaye hamwezi, asipofanya atammaliza, anatakiwa autukane Uislamu, lakini moyo wake uko pale pale katika Uislamu, hana madhambi wala hajakufuru kwa sababu ya kulazimishwa. Hii inatilia mkazo aya hizo za Allah Subhanahu wa Ta'ala za mwisho wa suratul Baqara, Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. Kadhalik Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul inna Allah tajawaza an ummati amma hadathat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Allah ameusamehe umati wangu yale maneno ambayo zinazungumza nafsi zao muda wa kwamba hawajasema wala hawajafanya. Inna Allah tajawaza an ummati amma hadathat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Mawazo mabaya ya nafsi, mtu akitia mawazo mabaya anasamehewa madam hajasema maneno hayo mabaya au hajafanya vitendo hivyo vibaya, kuonesha wepesi wa Uislamu. Kadhalik kuna mifano mingi inayoonesha wepesi wa Uislamu. Mgonjwa, msafiri wanaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani lakini waje walipe. Wanaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani kwa sababu ya uzito wa saumu kwa mgonjwa na uzito wa saumu kwa msafiri. Faman kana minkum maridan au ala safar fa iddatun min ayamin ukhar. Allah akielezea wepesi wa Uislamu, halazimishi mgonjwa kufunga Ramadhani, halazimishi msafiri kufunga kwa sababu ya uzito wa maradhi na uzito wa safari. Kadhalik mfano wa uwepesi wa Uislamu, msafiri anaruhusiwa kupunguza sala zenye rakaa 4 akazisali rakaa 2 2. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa idha darabtum fil ardh falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Msafiri anaruhusiwa kupunguza swala za rakaa 4 anaziswali rakaa 2 2. Pia msafiri anaruhusiwa kufanya jame, kukusanya baina ya sala 2, adhuhuri na al-asri na maghrib na isha. Mfano wa taisir na tasihili dini al-Islam, kusahilishwa dini hii ya Uislamu. Dini ni nyepesi. Kukiwa kuna mvua, Waislamu wanaruhusiwa kuchanganya baina ya sala 2, adhuhuri wal asri wal maghrib wal isha, ni wepesi wa Uislamu. Na kuna mifano mingi, ndugu zangu Waislamu. Kuna baadhi ya Waislamu wanafahamu vibaya wepesi huu wa Uislamu, wanawacha mambo ya wajibu kwa kudai kwamba dini ni nyepesi. Baadhi ya Waislamu wanafanya bid'a halafu wanadai dini nyepesi, msiifanyie uzito. Hapana, jambo la haramu ni lazima kuliwacha. Hakuna Uislamu unaorahisisha mtu kufanya jambo la haramu kama bid'a. Sio sawa kufahamu vibaya aya na hadithi za Mtume za sallam, sio sawa. Watu wanafahamu kwa hawaza nafsi zao maneno ya Allah na maneno ya Mtume, wanafahamu kwa hawaza nafsi zao, hawapeleki kwenye ufahamu wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Watu wanafanya mambo ya haramu ya bid'a, wanasema dini ni nyepesi, msiifanyie uzito nyinyi. Nani? Mtu anawacha wajibu, sala za jamaa anazisali nyumbani, asema dini ni nyepesi, msiifanye nzito. Hapana, mwanamume lazima kusali sala za jamaa misikitini, sio kwenye holi wala sio kwenye madrasa. Dini nyepesi sio maana yake hiyo. Ndugu zangu Waislamu, lazima tufahamu Qur'ani na Sunna kupitia ufahamu wa watu wema waliopita, salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhim. Tusifahamu Qur'ani kwa hawaza nafsi zetu, tutaangamia. Mtu ananyoa ndevu zote halafu asema dini nyepesi, msiitie uzito. Hapana, hilo ni jambo la haramu. jambo la haramu lazima liwachwe. Hakuna kwamba dini nyepesi unyoe ndevu zote, dini nyepesi ukazini. La, ni haramu, ni haramu. Hakuna wepesi wa dini katika jambo la haramu, limekatazwa tujiepushe nalo jambo la haramu. Kwa ndugu zangu Waislamu, kuna watu wanafahamu vibaya aya za Allah na hadithi za Mtume wa sallam kwa kudai kwamba dini nyepesi. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala fil hadithi al-qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum nuhsiha lakum thumma nuwafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsa. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala biasmail husna wa sifatil ula an yaj'alana minal ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.